PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan cerita misteri Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dengan judul Misteri Oyot Nimang. Kedadian iki tak alami nalika aku isih kelas 3 STM. Aku duwe pacar jenenge Lilis. Dheweke uga kelas 3 SMA. Saben budalan mulih sekolah aku bareng. Nanging akhir-akhir iki sering mulih rodok sore amarga ana pelajaran tambahan utawa les. Aku isih eling kedadian iku dina Kamis. Lilis ngomong yen ora melu les. Nalika tak parani aku banjur muter-muter lan mandek ana ing depot bakso langgananku. Sak bubari mangan kira-kira jam setengah telu sore, aku golek panggon sing biasa tak nggo pacaran. Nanging ing panggonan sing tak nggoni biasane, wis ana sing nggoni pacaran. Biasa, bocah nom, yen lagi wong loro, senengane golek panggon sing sepi. Aku banjur muter-muter meneh, terus menggok ana ing sak cedake kuburan, yaiku kuburan pahlawan. Ning panggonan kono sepi, motor banjur tak parkirake sak ngguring pager. Aku banjur lungguh-lungguh ana ing isor wit asem. Lagi wae aku rangkul-rangkulan, ora nyono ing nguriku ana wong watuk-watuk. Wong tuwa iku banjur ngomong, "Mas, Mbak, bojo dulanan lan pacaran ana ing kene to. Mulih sekolah kok terus ora padha ndang bali." Nalika bareng tak pelengak mikirku wong tuaiku mesti juru kunci ni kuburan pahlawan kene. Aku banjur jawab, "Oh, inggih mbah, teng mriki kula mung leren sedelok wae kok merga kanca kula niki panasen." Jawabe wong tuaiku, "Ya wis, yen mung padha leren wae, ning pesenku kowe aja nglakoni sing ora-ora lho le nang kene iki. Mergo panggonan kene iki ora panggonan sak baene lho." Aku banjur njawab meneh, "Nggih, Mbah." Wong tuwa iku banjur mlaku ngunyur lan metu saka pekarangan kuburan. Aku karo pacarku banjur neruske meneh rangkul-rangkulan. Yo ambung-ambungan nganti lali nglakoni tumindak kang ora bener sing durung wayahe dilakoni wong pacaran. Ora krasa jam ning HP-ku tak delok jebule wis jam setengah 5 sore. Aku lan pacarku banjur lungguh leren. Mikirku yen wis jam 5 aku lagi mulih, mergo yen biasa mulih les iku aku jam 5 sore. Jam 5 kurang sithik aku banjur ringkes-ringkes tas, terus mlaku moro njupuk motor. Karepku arep mulih, nanging aneh. Ngertiku motor ora adoh saka aku lan pacarku, tapi wis mlaku rono rene kok ora petuk panggonan parkiran motor. Koyok wong ora eling, aku terus mlaku, nanging tetep isih ora ketemu. Lagi wae sadar ono keanehan ing panggonan kene. Karepku karo pacarku arep mlaku metu saka pekarangan kuburan, nanging tetep wae ora bisa metu saka kuburan kono. Mbah, saka sebab apa aku ora ngerti. Pacarku go wedi lan arep nangis mergo wis surup rada peteng. Aku lan pacarku isih bingung ana ing jero kuburan pahlawan kono. Saka kekadoan aku go krungu swara adzan maghrib. Katon peteng, ketok lintang panjer sore ono ing langit. Pacarku saya nangis, mergo wedi karo kahanan kono. Lan wedi yen diseneni wong tuane, mergo wis wengi durung mulih. Ngerti yen kahanan ora beres, pacarku tak gandeng lan tak rangkul terus. Aku ora pengin pisah saka pacarku. Karo nangis pacarku terus tak jak mlaku golek dalan kanggo metu. Nanging tetep wae durung bisa metu. Mergo kaya-kaya aku mlaku bengu-bengan ana panggonan kono terus. Aku karo pacarku banjur leren ana ing ngisor wit asem. Rasane atiku getun kedhuwung. Ora gatek kondone wong tuwa mau sore. Pacarku isih nangis terus. Karo muring-muring nyakari aku lan jambaki aku. Kaget rasane atiku semunuga pacarku. Amarga ing mburi kono swara wong anjlok saka dhuwur wit asem. Sak nalika pacarku njerit banteran ngerangkul aku. Jebule ana wong gedhe tapi cendhek, rambuté gimbal, ngetungkruk ana ing pinggire patok kuburan. Hatiku rasane ilang, jantungku kaya arep coplok. Saknalika aku langsung ngadeg gandeng pacarku mire saka kono. Swara asu juguk ora gelem leren. Swara manuk beluk uga negel kaya-kaya ngandani. Ana kedadian sing ora genah ana ing kono. Ah! Dalan Lilis isih nangis terus, banjur tak jak mandek. Amarga kira-kira jarak 7 meter ing ngarepku ana wong wadon tuwa ngadeg nggawa teken lan ngingeti aku terus. Rambuté separo wis ketok putih, klambine suwek-suwek. Ing jero atiku, iki tunggale dedemit utawa manungsa. Isih nangis lan ora wani ngingeti. Kuatir aku digudak wong lemu sing cendhek ing mburi mau, tak wanek-wanekake aku moro marani wong wadon tuwa iku karo takon. Mbah, kula nderek tanglet dalanipun wangsul niku pundi, Mbah? Kula badhe medal saking mriki. Wong tuwa iku amung ngingeti wae. Raine pucet banjur ngomong, "Eh, yen kowe arep mulih lewat kono lho." Ora mikir suwe aku karo Lilis banjur mlaku moro sing panggonan dididingi karo wong wadon tuwa iku mau. Lagi wae mlaku 5 jangkah, aku mlengak mengguri, ngingeti wong wadon tuwa sing bungkuk iku mau. Nanging wong wadon bungkuk iku ilang ora ana. Mbuh, nang endi parake? Banjur melangkah melaku meneh. Dumadakane ngarepku dicegat asu gede cukup ora gelem leren. Asu iku mau kaya-kaya nyakaran nyatek aku. Dasare aku ya rodok wedi karo asu. Banjur aku melaku balik karo Lilis. Asu iku isih cukup terus ing jero ati. Opo iku asu daden-daden utawa asu tenan? Mergo kawit mau kok cukup ora gelem leren. Sak cedhake cungkup kuburan, aku kaget meneh. Mergo ing pojokan cungkup kuburan ana wong wadon ayu, klambine putih nguyu cekikian. Kaya aku wis ora duwe pangarep-arep iso mulih. Mergo ing kono kene kok dialang-alangi dedemit. Ing jero ati aku karo Lilis putus asa. Isine mung pasrah njaluk pitulungane sing kuwasa. Rasane sikilku pegel, kesel kabeh. Banjur aku leren ana ing isore wit kamboja. Mbuh, jam piro aku wis ora ndeleng. Nanging aku wis ngira yen iku wis tengah wengi. Mergo ing angkasa bulan wis ketok bunder seser. Lintang gumebyar. Aku ora ngerti jam piro mergo HP-ku lan HP-ne Lilis baterene drop. Sirahku rasane jemborok. Awakku merinding kabeh. Lilis ngrangkul saya rapet. Tangan kiwane Lilis nyekel rambut ana ing pinggire sing dilungguhi Lilis. Karo njerit rambut iku diuncalake Lilis ana ing ngarepanku. Kaget setengah mati mergo sing diuncalake Lilis mau jebule sirahe manungsa. Aku mau ngelundung ronor ini karung guyu cekakaan. Hahaha. Rasane awakku abot ora iso ngadeg kabeh. Awakku ora bisa tak obahake. Mbuh, piye terus kedadian iku? Aku karo Lilis semaput ora eling. Ora krasa aku karo Lilis kebacut turu ing kono. Menawa wae kegawa awak kesel kabeh, melaku penghubungan ana kono. Ngerti-ngerti wis isuk, manuk-manuk padha nguceh. Aku digugah wong tuwa sing dadi juru kunci ana kuburan pahlawan kono. Wong tuwa iku banjur ngomong karo nggugah aku. Mas, mas, tangi nang tangi lho. Saknalika aku lan Lilis langsung tangi karo nangis. Aku lan Lilis ngomong, "Mbah, kula nyuwun tulung, Mbah. Kula pengin wangsul." Wong tuwa iku mau banjur ngomong, "Aku lak dek wingi wis ngomong tonggen, ger. Yen panggonan kene iki ora kena dinggo pacaran. Apa kawit dek wingi kowe urung mulih to?" Lilis mung meneng wae mergo isin. Aku banjur jawab, "Kula dereng wangsul, Mbah, mergo kula bingung mboten saged wangsul." Wong tuwa iku mau banjur ngomong meneh, "Kowe iki lho, kowe ya nduk, nduk mesti nglangkai oyot nimang mau. Mergo saka iku kowe ora bisa mulih. Lan bisa ni mung mlaku rono rene, hubung-hubungan ana kene. Ya wis, saiki kowe ndang mulih, engko digoleki wong tuamu. Ya wis, ayo tak terke marang ing sepeda motormu." Sak tekane ing cedhake motor aku banjur salaman lan pamit karo wong tuwa iku mau. Wong tuwa iku mau banjur ngomong meneh, "Kowe isih slamet, Lele. Ora kaya kedadian wong gandeng utawa wong sing wingi nglakone ora-ora wingi kae. Eling, eling kanggo kowe le kabeh kanca-kancamu kandhani mbok aja ngalami kedadian sing kaya ngene. Carane kudu iso tobat lan kudu iso aja pacaran nang kene lho le." Motor banjur tak starter mulih moro ing manis. Ing dalan pikiranku karo Lilis ora karu-karuan mergo mengko Lilis lan aku diseneni sak tekane omah. Sak temene aku wedi banget nanging ape piye meneh. Tak wanek-wanekake aku ngadepi wong tuane Lilis. Sak tenane Lilis asli saka Cirebon. Ing kene dheweke melu paklik lan bulike. Sak tekane omah aku karo Lilis diseneni bapak angkate utawa paklike. Nganti dikampleng. Nanging aku meneng wae mergo rumangsa salah. Bengine Lilis ora bisa turu kesurupan, ora bisa sadar. Esoke Lilis isih gleleng nganti dicelukake wong pinter. Wong pinter mau banjur ngomong, "Lilis iki kesambet saka demit kuburan. Supaya Lilis bisa mari, aku lan wong pinter iku njaluk sepura ana ing kuburan pahlawan. Carane katok sing dinggo Lilis diseret nganggo gedebok saka kuburan nganti tekan ngomah." Iki cerita saka aku Guntoro ing Cepu. Nanging saiki aku karo Lilis wis nikah lan duwe anak siji. Kedadian iki tak alami taun 2003. Iki lho critane saka alam gaib sing asli dudu alam gaib liyane. Nong Jimat sajian malam Jumat. Eling, ojo nganti lali panggonan alam gaib Nong Jimat. Dudu liyane Jimat sajian malam Jumat.